50 languages. 46. 46. 46. في صالة الديسكو. Στη ديسكوتيك. Στην ديسكوتيك. هل هذا المكان غير محجوز؟ Είναι αυτή η θέση ελεύθερη; Είναι αυτή η θέση ελεύθερη; هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Μπορώ να καθίσω μαζί σας; Μπορώ να καθίσω μαζί σας; بكل سرور. Ευχαρίστως. Ευχαρίστως. كيف وجدت الموسيقى؟ Πώς σας φαίνεται η μουσική; Πώς σας φαίνεται η μουσική; Άλια καλήλαν. Λίγο δυνατά. Λίγο δυνατά. Λακίνα الفرقة تعزيفو جيدا جدا. Αλλά το συγκρότημα παίζει πολύ καλά. Αλλά το συγκρότημα παίζει πολύ καλά. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Έρχεστε συχνά εδώ; Έρχεστε συχνά εδώ; لا, هذه هي المرة الأولى. Όχι, είναι η πρώτη φορά. Όχι, είναι η πρώτη φορά. لم أكن هنا من قبل أبدا. Δεν έχω ξαναέρθει εδώ. Δεν έχω ξαναέρθει εδώ. هل تريد أن ترقص؟ Χορεύετε; Χορεύετε; ممكن لاحقا. Αργότερα ίσως. Αργότερα ίσως. لا أستطيع أن أرقص جيدا. Δεν χορεύω τόσο καλά. Δεν χορεύω τόσο καλά. هذا سهل جدا. Είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο. أنا أريك. Θα σας δείξω. Θα σας δείξω. لا, في المرة القادمة. Όχι, καλύτερα μία άλλη φορά. Όχι, καλύτερα μία άλλη φορά. هل تنتظر أحدا؟ Περιμένετε κάποιον; Περιμένετε κάποιον; نعم, انتظر صديقي. Ναι, τον φίλο μου. Ναι, το φίλο μου. Ha huwa ya'ti hunak bil khalf. Εκεί στο βάθος. Έρχεται. Εκεί στο βάθος. Έρχεται.